इतनी मोहब्बत करूँ ना मैं डूब ना जाऊँ कहीं, वापस किनारे पे आना मैं भूल ना जाऊँ कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मुझे नींद आती नहीं है अकेले ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं मेरा तुम सहारा बनो, एक तुम्हें जाने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा